Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 60. У гэты апошні лістападаўскі дзень Лапіцкі прыехаў на працу пазней, чым звычайна. Доўга не мог прачнуцца. Віднела цяпер позна, дні стаялі кароткія і шэрыя, бы захраслыя ў доўгіх прыцемках. Снег паўсюдна сышоў, маразы на час адступілі, затое з боку Герадотава мора накаціла затхлая сырасць, якая распораз адцянялася дробнымі нуднымі дажджамі. Коўзанка на плошчы растала, і навагодняя пальма цяпер самотна стаяла побач з вялікай агароджанай плотам лужынай, па цэнтры якой усё гэтак жа назіраў за людзьмі з пастамента вечна жывы Ленін. Аднак незацяжная позняя восень перашкаджала Лапіцкаму прачнуцца раней. Глыбокая незадаволенасць расхалоджвала яго, пазбаўляла сілы бадзёрасці. Справа банды развальвалася на вачах. Ён і ўявіць сабе не мог больш няздатных і нікчэмных пярэваратняў. Гэта былі не локісы, а нейкія дробныя чэрці, калі не лічыць Бруевіча. Гэты выглядаў сапраўдным ваўчарам. На допытах Лапіцкі нават спецыяльна сядаў падалі ад яго і заўсёды трымаў руку побач з трывожнай кнопкай. Астатнія трымаліся мляўка. Ламбержа сексуал, студэнт-вальнадумец Зыбіцкі, адразу размяк, выказаў гатоўнасць супрацоўнічаць са следствам, але толкам нічога не ведаў, блытаўся ў паказаннях, усё мармытаў пра нейкую за граніцу, пра няўдалыя кадры, а паведаміць нічога вартага не мог. Такі не толькі старую кладаўшчыцу-ацэншчыцу, курыцу сякірай засячы не зможа, а ўжо тым больш угрысціся зубамі ў чалавечае сцягно ды адкусіць кавалак жывой плоці. Фіксевіч нахабна качаў правы, напіраў на свае сувязі ў Мінску і ў міжнародных арганізацыях, пры гэтым страшна шапялявіў і мацюкаўся сваім беззубым апазіцыйным матам. Патрабаваў дантыста, лекара, пракурора і адваката. Патрабаванняў было так шмат, што калі сабраць іх у адзін тэрмін, то лаянкі ў грамадскім месцы хапіла б на некалькі пажыццёвых. Шарлай Бахмуцкі ўсё больш маўчаў і пагардліва глядзеў з вышыні, быццам следства вядзе не пракурор, а блыха. Карпуль юродстваваў аб праве Локіса на існаванне, і Лапіцкі ніяк не мог зразумець, ён сапраўды ідыёт, ці гэта тонкая і падступная гульня. Аднак больш за ўсіх яго выводзіла Пятроўская. Ён люта яе не ўзлюбіў з таго самага моманту, калі, аблаяўшы казлом, яна ўчапілася яму ў бараду. А галоўнае, крыўдна, новая апазіцыйная раёнка ўжо напісала, што гэта ўлада ўсё справакавала, маўляў, гэта яе людзі першымі кінулі камень у акно цэнтральнага гастранома. Але ён жа дакладна ведае, што ніякіх загадаў граміць вітрыны не даваў. Болі затое на ўласныя вочы бачыў, з чаго ўсё пачалося. Калі студэнт Зыбіцкі, зладзіўшы фотасесію на тле навагодняй пальмы, знік з манітораў, на экране раптам з'явілася Паліна Козел і рашучай хадою падышла да Пятроўскай. Пра што яны размаўлялі, ён не чуў, але па жэстах і выразах твараў было ясна, сітуацыя накаляецца. Яшчэ імгненне Надзька ўчапілася Маліне ў грыву, і яны разам паваліліся на зямлю. Локісаў кінуўся іх разнімаць, але ззаду на яго тут жа наваліліся козелы, следам падляцеў Бермуда з мафіяй, і ўжо вялікім комам усе пакаціліся на толькі што пакладзеную свежую плітку. Плітачнікі взяліся яе бараніць, але тут жа атрымалі па рылах. Праваслаўныя бацюшкі кінуліся іх супакойваць, але і самі ўцягнуліся ў бойку. І пашло-паехала. Не, Надзьцы ён бы ўпаяў па максімуме. Але, на жаль, не было за што. Баба не магла быць Локісам. Гэта абурала Пятроўскую нават болей за арышт. Здавалася, яна нават гатовая ўзяць на сябе любую макруху, толькі каб даказаць, што і жанчына можа зрабіцца пярэвратнем. З матывамі ўдзельнікаў банды таксама неяк не складвалася. Тэарэтычна можна сабе ўявіць, што рэжысёр Шарлай Бахмуцкі з'еў Зінаіду Турмілович, таму што завінаваціўся ёй 20 бляшанак тушонкі, завтрак турыста, 5 пачак рысу, 3 пачкі грэчкі, 2 кількі ў тамаці і бутэльку гарэлкі, пра што меліся адпаведныя запісы ў вэксальнай кнізе. Зыбіцкі вучыўся ў Альберціны, з хіміяй у яго не клеілася, таксама як і з фізікай, алгебрай, геаметрыяй і рускай. Таму чаму і набраў ахвярай толькі хіміцу, калі мог зжэрці ўсіх. Паштальёнка Баба Броня не любіла апазіцыйную прэсу, асабліва раённую, і пры любой аказіі старалася прыдумаць нагоду, каб па хатах яе не разносіць. Бывалі выпадкі, калі да адрасата газета не даходзіла, а ішла на распалку або проста ў канаву. Фіксевіч, вядома, мог падпільнаваць Бабу Броню ў лесе, груба абмацюкаць, а потым бесцырымонна з'есці. З брыгадзірам Жэса справа абстаяла складаней, але, магчыма, ён не спадабаўся эколагу Карпулю. Вядома, нораў брыгадзір меў сварлівы свалачны, ды мала таго, што не хацеў паспрыяць раздзельнаму збору смецця на сваім участку, дык і сам дэманстратыўна скідаў у адзін бак усё запар, і бычкі з ДНК, і капусныя лісты, і паперу, і пластык, і пустыя бутэлькі з адбіткамі пальцаў. Прасцей за ўсё выглядала з шабашнікам. Ён уначы выйшаў у парк пасцаць і выпадкова сустрэў замкавага качагара Бруевіча. Пасля сумеснага распіцця, магчыма, завязалася спрэчка, у выніку якой качагар шабашніка расчляніў і з'еў з салатай. Але, як на злосць Бруевічу, адрозненне ад усіх, меў самае моцнае алібі. Па-першае, ён даўно ўжо не піў, а па-другое, Лапіцкі ў свой час атрымаў відэа з камер назірання замка, з якога відавочна, што шабашніка ўначы загрызлі ваўкі. У астатніх алібі плавала. Зыбіцкі не мог узгадаць, ці хадзіў ён у лес 11 верасня 2011 года, затое добра памятаў, што рабіў 11 верасня 2001 года ўвечары. Па заданні мамы купляў сальцісон, калі ў гастраном страшным боінгам уляцела вестка, што на тым беразе зямлі пачаўся канец свету. Шарлай Бахмуцкі сцвярджаў, што ў ноч смерці касіркі спаў дома, Фіксевіч запэўніваў, што быў на працы, Карпуль, што ў Мінску, але даказаць ніхто нічога не мог. Быў яшчэ адзін персанаж, які вельмі не падабаўся Лапіцкаму – Пётр Кузьміч. Аднак ён ніяк не мог вырашыць, што за нізькам рабіць. Здаваўся ён нейкім каламутным і двудушным. З аднаго боку быццам свой, з былых камуністаў і чырвоных дырэктараў, працоўны шлях годны, скончыў фізкультурны інстытут, кузню кіраўнічых кадраў, быў КМСам, затым узначальваў ПО, МАХ, КЦП, ФПД, СІАР, песні і танца, БЫ, К і БЛЮДО, скончыў кар'еру дырэктарам ДУРДОМА. Меў граматы, ордэны, заслугі, але з нейкай прычыны ўвязаўся ў кампанію ОПАў. Праўда, фармальна ўдзел у беспарадках ён не прымаў. Калі побач з помнікам Леніну завязалася бойка ўсіх з усімі, з удзелам Локісава, Пятроўскай, Бермуды, Фіксевіча, Разаліі, Гены Каваля, Паліны Маліны, Кагала Козілаў, брыгады плітачнікаў, брыгады пажарнікаў, брыгады папоў на чале з айцом Онуфрыем, брыгады мальцаў у аднолькавых вязаных шапках, рабочых, якія пападалі з пальмы, разявак з прадмагу і разявак з хазмагу, казакоў, дворнікаў, інжынераў, журналістаў, шафёраў, прарабаў, паштмайстара Пшыбыльскага, павятовага лекара Мікульскага, прадпрымальнікаў Абдуліна С.А. і Каробкіна І.П., наглядчыка вучэльняў Вальдэмара Варфаламеевіча, Мадагаскара з Тюменем і шмат-шмат каго яшчэ, Карпуль з Шарлай Бахмуцкім, кінуўшы штандар, зносячы па дарозе агароджы з крыкамі «Локіс ёсць», кінуліся ў бок гастранома, аднак рэвізор Пётр Кузьміч нават і вусам не павёў, застаўся на гандлёвым месцы. Лапіцкі, які назіраў у той момант за плошчы праз маніторы, бачыў старыя камеры ў зрэнках Леніна і новая панарамная ў какосах на пальме, пакуль тыя не рухнулі на зямлю, пераканаўча паказалі, што Аніська і не збіраўся нікуды бегчы. Пагатоў у гэты момант да яго латка сабралася вялікая чарга па свежыя мядзведжыя лапкі. З цікаўнасці Лапіцкі нават зрабіў наезд правым вокам Ільіча, каб павялічыць карцінку і разгледзець, ці прабівае Аніська таварныя чэкі. Якім жа было яго здзіўленне, калі замест касавага апарата з прылаўка на яго глянуў яшчэ адзін вечна жывы, але маленькі Ленін, які, як ні ў чым не бывала, ляжаў у шакаладным гарнітурчыку ў чырвонай каробачцы на беласнежнай цукровай пасцельцы. Левае ж вока вялікага Леніна, якое назірала з пастамента за раз'юшаным пасялковым майданам да моманту, пакуль у яго не ўляцела цагліна, паказала, што нават калі пачаўся хапун, Аніська, зусім не сумеўшыся, працягваў распіхваць па кішэнях купюры, не прапаноўваючы пакупнікам наўзамен аніякіх чэкаў. Вядома, можна было б яго прыцягнуць за гандаль без накладных, або за «у грабу я бачу ваш касавы апарат», або за дзейнасць ад імя незарэгістраванай грамадскай арганізацыі. Але выявілася, што ў Пятра Кузьміча маецца пасведчанне рамесніка, а галоўнае, ён чалавек самога Васілія Івановича. А Лапіцкі не хацеў псаваць адносіны са старшынёй калгаса. Хоць ужо шмат гадоў да яго не магло дайсці, што іх звязвала. Гэтага Аніську, дырэктара-ідыёта Петьку з адсталага дурдома і шаноўнага Васіля Івановича з перадавога калгаса, імя таварыша Фурманава Канаплі. Якая таямніца ляжала паміж імі, следчы хацеў бы выведаць, кінуць гэтага гора-рэвізора ў камерку-камярочку на 5 дзянёчкаў ды пазадаваць яму з прыстрасцем вапросікаў, але не мог. Ад гэтага Лапіцкі злаваўся яшчэ больш і разумеў, што пакуль ён займаецца гэтымі неданоскамі і недапярэваратнямі, сапраўдны Локіс затаіўся і, пасмеюючыся з яго, ходзіць без пакараны дзесьці побач. Зайшоўшы гэтай раніцай у свой кабінет, следчы запаліў, дастаў з сейфа бутэльку каньяку, які заўсёды дапамагаў яму перамагчы меланхолію, і толькі хацеў крыкнуць Міхалычу, каб зганяў праз дарогу за беляшамі, як на парозе раптам з'явіўся Локісаў. Ад нечаканасці Лапіцкі ажно застыў на паўдарозе з бутэлькай у руцэ, разгублена пазіраючы то на няпрошанага госця, то на Міхалыча, які нешта адчайна паказваў жэстамі ў таго за спінай. «Пі, таварыш, пі, і паехалі!» Быццам загад вымавіў Локісу. «Куды паехалі?» «Локіса браць!» «Якога Локіса?» «Сапраўднага, жывога! Так што выпі, таварыш Лапіцкі, для храбрасці!» Яна там дакладна спатрэбіцца.